نظر مشیچ حملے کاند سپان دے راشا راشا چھ لوگائی اکڑم تر دس پان دے مجاہد آستر جہاد مبارک شاہ سو بستا دا درم درم مخبوڑان دے دا حریت آج دے بسر باندے زلے گی اول سناز کبیاری پتا باندے دا غلیم پوی نسرد تو رخ کاری قرار ندی لتروسا ویسان دے دغلیم پوی نسرات دی تورخ کاری قرار ندی لتروسا ویسان دے نڑی والد شجعت حیران شوی سنگر کے سر مرمائیو تاچ خان دے نڑی والد شجعت حیران شوی پسنگر کے سر مرمائیو تاچ خان دے دعوتن حسک دریچ بیا سنگار شی حل زرشاہ جنڈس بھی لکھڑا را پاندے دعوتن حسک دریچ بیا سنگار شی حل زرشا جنڈس بھی نکڑا را پاندے مہاجر آزدی مراستانے گی عرفانی جانان زیر ایمی درباندے مہاجر آزدی مراستانے گی عرفانی جانا نظر میں دربان